राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्च शीर्ष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 1952 अनुसार 12 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना शुद्धि के बाद मूल्य मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम के त्याग पर बड़ा जोर दिया है। जैसे हरे जग नहीं आता जितना कामना के त्याग का जोर गीता में आता है। इच्छा का कामना का त्याग करो तो कामना के त्याग से क्या होता है कि संसार के साथ संबंध विच्छेद होता है, संसार का संग छूट जाता है। संसार का संबंध कामना से संबंध होता है और परमात्मा की भी इच्छा से परमात्मा का संबंध होता है। धरित्र की दो है, संसार से तो अलग होगा तब संसार का ज्ञान होगा और संसार परमात्मा से अभिन्न होगा तब परमात्मा ज्ञान होगा। संसार का ज्ञान संसार के साथ रहने से नहीं होता और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा से अलग रहते हुए नहीं होता। और संसार का संबंध इच्छा से जुड़ता है, इच्छा कर नहीं करे संबंध जुड़ता ही नहीं। तो इच्छा है कामना है, वो कामना की उत्पत्ति होती है, कामना रहती नहीं है। मनुष्य का प्राग संबंध है कि हमारी कामना रहती है, हरदम कामना रहती है, हरदम कामना नहीं रहती है। कर्म कामना 8 बार भी नहीं रहेगी। कामना पैदा होती है, कामना पैदा होती है, एक इच्छा कहाँ रहती है, दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, चौथी इच्छा पैदा होती रहती है। तो उत्पत्ति होती है और अपूर्ति होती है और पूर्ति होती है और निवृत्ति होती है। क्या बात हुई, कामना की उत्पत्ति, कामना की अपूर्ति, कामना की पूर्ति, कामना की निवृत्ति। तो कामना उत्पन्न होती है, इससे ही सिद्ध हुआ कि अपने में कामना नहीं है। और कामना अपूर्ति होती है, तो अपूर्ति होती है तो कामना की अपूर्ति होने में भी अपने में कामना नहीं है। कामना अपने से अलग पैदा हुई तो उसी की पूर्ति होती है, उसे भी अपकाम से नहीं है। कामना की अपूर्ति पूर्ति होती है तो पूर्ति होती है तो भी अपने से अलग हुई, अपने में तो अपूर्ण है ही नहीं। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। और कामना की निवृत्ति होती है तो कामना के साथ संबंध नहीं है, कामना के साथ अपना संबंध नहीं है, ये सिद्धि होती है इससे। कामना उत्पत्ति, कामना अपूर्ति, कामना की पूर्ति, कामना की निवृत्ति। आप तो कामना की निवृत्ति कामना की उत्पत्ति से पहले भी थे और कामना की उत्पत्ति और अपूर्ति पूर्ति और निवृत्ति के बाद भी है। तो कामना अलग है, आप अलग है, आप नित्य निरंतर रहने वाले हैं, कामना उत्पन्न होने वाले हैं। तो आपने कामना नहीं है, आप में कामना नहीं है, आप कामना रहित है, ये ख्याल आया नहीं। अपने मान लगे तो हमारे कामना रहती है, आपने कामना रहती नहीं, आपने कामना है नहीं। कामना उत्पन्न होती है, निवृत्त होती है, पूर्ति अपूर्ति दो दशा रहती है। पहले पहले तो कामना आदि है, फिर कामना का अंत है, बीच में पूर्ति अपूर्ति दो दशा रहती है। और कामना पूर्त होती है अपूर्त होती है, ऐसा भी है। सांसारिक कामना पूर्ति भी होती है, कई अपूर्ति पूर्ति होती है। तो पूर्ति होते हैं, नहीं भी पूर्ति होती है, पूर्ति अपूर्ति दोनों होती है। दोनों कामना के अधीन नहीं है, कामना होने पर पूर्ति हो जाए अथवा अपूर्ति हो जाए, यह नियम नहीं है। कामना के साथ कामना पूर्ति का नियम संबंध नहीं है। तो कोई संबंध दूसरा है, कोई विधान है परमात्मा का होनहार है, उसके अनुसार कामना की पूर्ति होती है। कामना के साथ संबंध नहीं है तो कामना करने से क्या फायदा? जो आने वाली होने वाली वस्तु तो बिना कामना के भी आवेगी और कामना करने से भी आवेगी, तो कामना का उपयोग क्या हुआ? कामना तो आपत्ति भी, कामना की पूर्ति कामना के अधीन नहीं है। मनुष्य चाहे सो हो जाए ये होता ही नहीं है। शिकायत तो ये है कि हम चाहते होता नहीं, होता है वो भाता नहीं, और भाता है वो रहता नहीं। चार बात ये है ना, जो चाहते हैं वो होता नहीं, और होता है वो भाता नहीं हमें, भाता है वो रहता नहीं। तो हम तो कामना रही थी हुए उत्पत्ति अपूर्ति पूर्ति और निवृत्ति में आप तो अलग रहे, ये अलग हुए। तो कामना का विभाग आपसे अलग है, आप इनसे अलग है, आप में कामना नहीं है, उत्पन्न नहीं होती कामना की तो आपने पहले नहीं थी ना, निवृत्ति होती आप कामना नहीं है। तो ये अपने विचार करना चाहिए कि हमारे में कामना वास्तव में नहीं है, उत्पत्ति नष्ट होती है तो हमारा कामना है नहीं, उत्पन्न होती है कामना, पूर्ति हो जाए चाहे अपूर्ति हो जाए निवृत्ति हो जाए अपने में नहीं है। ये अनुभव है, ये आपको जस्ती है ना, ऐसा अनुभव होता है कि नहीं? तो ये अपना ज्ञान है, अपनी समझ है, अपना अनुभव है ये। तो हम कामना रहित हैं, उत्पन्न होती है निवृत्ति हो जाती है, उत्पन्न नष्ट होती है, पूर्ति होती है अपूर्ति हो जाती है। तो कुछ भी हो चाहे उत्पत्ति हो चाहे नष्ट हो चाहे पूर्ति हो चाहे अपूर्ति हो, ये विभाग ही अलग है, हमारे में कामना नहीं है, ये सिद्ध होता है। तो सिद्ध होता है तो कामना पूर्ति कामना निवृत्ति कठिन है, ये बात तो नहीं रही ना, कैसे होता है ही नहीं कामना वाले में। कामना में रहित पड़े का अपने वो अनुभव है। तो कामना रहते दुष्काम हो गए। जो कामना उत्पत्ति होती है ये हमारा प्रमाद है, हमारी असावधानी है। ये कोई है तो भी आवश्यक ऐसी बात नहीं है, असावधानी है। मैं भी तेरा कभी काम करता नहीं करता है कभी। तो कामना की उत्पत्ति आदि होने से कामना रहित आपका अनुभव, आप कामना रहित हैं। अगर आप रहित नहीं होते, कामना अगर विधान होता भगवान का तो कोई निष्काम हो ही नहीं सकता था। गीता में लिखा है न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृष्टि प्रभु न कर्म फल संयोगम, ये भी चिन्ह रहता नहीं बोलेंगे। न कर्तृत्व न कर्माणि, कर्तृत्व भी भगवान नहीं पैदा करते, कर्मों को भी भगवान पैदा नहीं करते, फल संयोग भी भगवान पैदा नहीं करते। स्वभावान आदत है जिन्हें पढ़ रही है आप ही, भगवान नहीं करते। अगर कामना भगवान कर दे तो निवृत्ति हो ही नहीं सकती, कामना उत्पत्ति होती तो हमें कोई दोष नहीं होता। तो वहां पर जन्म पैदा होता है तो कोई दोष थोड़ा ही होता है, पौधा उग गया तो कोई दोष हो गया, पाप हो गया कोई। हम अपने नादत्ते कशित ऐसे नादत्ते कशित पापों न पुण्यम न शुक्र, पाप और पुण्य भगवान ग्रहण भी नहीं करते, उत्पत्ति ये भी भगवान नहीं करते। ऐसा नादत्ते कशित पुण्य से शुक्र अज्ञान ही ना आवृत, अज्ञान से आवृत है जो अपने कारण से वो ही कामना। तो इनसे हम रहित हैं, इस बात से निष्काम भाव अपना हो सकता है, क्योंकि कामना उत्पन्न हमारी की हुई है, भगवान की भी हुई होती तो निष्काम कभी हो ही नहीं सकते थे। भगवान इसी से रहित कैसे हो जाएगा? तो निष्काम होना है ये बात खास है, संसार के साथ संबंध कामना से ही है। कारण उन संगो से सदा सद्योनि जन्म सु, उस योनियों में कारण है कर्मों का गुणों का संबंध, गुणों का संयोग। और एक ये बात पहले भी बहुत बार कही है, चेता कर कही है, विशेषता से कही है कि संयोग और वियोग में वियोग मुख्य है। संसार का संयोग और वियोग होता है, उसमें वियोग मुख्य है, संयोग मुख्य नहीं है। हम चाहते हैं संयोग, होगा वियोग नित्य। तो संसार का वियोग ही अपने को चाहना चाहिए, अपने को संसार वियोग मुकाम के साथ अपनी एकता मान ली, इसलिए शरीर की इच्छा कामना वो हमारी कामना होगी। जैसे ब्याह कर लेते हो तो शादी की आपको जरूरत हो गई, आपको नथ की जरूरत हो गई। अब जाते हो बाजार में, नथ चाहिए, आप नथ पहन दो, नहीं नहीं घर में चाहिए, तो उसके साथ संबंध जोड़ने से हुआ, संबंध की जरूरत क्यों होगी। ऐसे शरीर के साथ संबंध जोड़ने से कामना हुई है, शरीर के साथ संयोग और वियोग दोनों में वियोग मुख्य है। शरीर के साथ संयोग और वियोग है, उसमें वियोग मुख्य है, संयोग मुख्य नहीं है। पहले वियोग था, पीछे वियोग है, बीच में संयोग हुआ तो स्वप्न आया, पहले नहीं था, पीछे नहीं था, बीच में आया तो नहीं हुआ ना, तो वियोग मुख्य हुआ। अरे इच्छा करते हैं संयोग की, तो सही होगा नित्य, अनित्य सागत ने यही गलती करते हैं। जानते हैं कि कामना से पूरी नहीं होती तो भी कामना करते हैं, और कामना करने से बंद जाते हैं, और कामना नहीं करते छूट जाते हैं, और कामना करते हैं ममता करते हैं, कामता करते हैं ममता करते हैं, तादाद में करते हैं, एक हो जाए अपने साथ में और उसकी वस्तु के साथ ममता कामना करते हैं, है उसमें तो ममता करते हैं, नहीं उसकी कामना करते हैं। तो ये वास्तव में हमारे साथ संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। मानो शरीर संयोग और वियोग होता है, संसार का संयोग और वियोग होता है, उसमें वियोग ही वियोग मुख्य होता है। हम वास्तव में संसार से रहित है, शरीर से रहित है, ये बात सिद्ध होती है ना स्वतः। ऐसा अनुभव का आदर करे तो त्याग कठिन नहीं होगा। कठिन तो तब होता है जब अपना मान लेते हैं ये हमारी है वस्तु, छोटी मुसूद होती है, हमारी है ही नहीं छोड़ने में जोर है। आप अपने घर को छोड़ने में कठिनता का अनुभव करेंगे, पर इस मकान को छोड़ने में क्या कठिनता होगी आपको। अभी देखा आज से कभी बताना इसका मकान में कहीं आएंगे, क्या जोर पड़ता है, उस जोर में अपने मानने से निकालने जोर पड़ता है। इस वास्ते हमारा संसार के साथ संबंध नहीं है, और परमात्मा के साथ नित्य संबंध है। आप मानो तो है, न मानो तो है, जानो तो है, नहीं जानो तो है, वो तो है। और संसार के शरीर के साथ हमारा नहीं है, आप मानो तो नहीं है, न जानो तो नहीं है, न मानो तो न जानो तो ये नहीं तो नहीं है, परमात्मा है, वो है ही है। उस तरफ आपकी वृत्ति हो चाहे न हो, उसका संबंध आपके साथ है। इस वास्ते परमात्मा अपना है, संसार शरीर अपना नहीं है। संसार शरीर का, शरीर संसार का, संसार के शरीर के साथ में अभेद भाव का संबंध है, बिल्कुल भिन्नता नहीं है। जिस धातु का संसार है उसी धातु का शरीर है, जिस धातु का शरीर है उसी धातु का संसार है। तो संसार शरीर एक है, और आप और परमात्मा एक है। आप ही चेतन है, परमात्मा की चेतन है, परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, और संसार का शरीर का नित्य संबंध है, और आपका शरीर का संबंध अनित्य संबंध है। ऐसे नित्य संबंध उत्पन्न होता है, वियोग होता है, तो संयोग वियोग होता है, उसमें वियोग मुख्य है। इस बात से शरीर की परवाह न करें, दुख परवाह होती है, क्यों होती है इसमें गहरा उतरा। तो कामना करते हैं, कामना पूर्ति से सुख लेते हैं, ये सब आप सुख के ऊपर बढ़ती है। जितनी बातें होती है सुख भोग की इच्छा है ना, इसका त्याग करना पड़ेगा। सुख और संग्रह, भोग और संग्रह, भोगेश्वरी प्रसन्नता राम थे अपने साथ। ये जो बात है ना खुलासा, आपको एक बात बताऊं है, हमें इसका ज्ञान नहीं हुआ था, पढ़ाई कर रही, पढ़ाई के बाद कथाएं कर रही, व्याख्यान देने लग गए, इतना होने पर भी ये हमारे को पता नहीं था। एक आप विश्वास बताता हूँ कि इसका जल्दी पता लगता नहीं है, किस बात का, कि हमारा बंधन सुख से सुख की इच्छा से है, पता ही नहीं लगेगा। व्याख्यान देते हैं, हम सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, फिर पता ही नहीं, कहाँ आफत है, ये छूटती नहीं आफत है, कहाँ इसका पता नहीं लगता है। हमें तो नहीं लगता, बरसों तक पढ़ाई कर रहे, बस बरसों तक पता नहीं लगा कि आफत कहाँ है। विशेष सत्संग से पता लगा, एक जो सुख की इच्छा है, संयोग सुख की इच्छा, बस इसमें सब आफत है। ये जन्म मरण दुख संताप जन्म ईर्ष्या द्वेष अहंकार सब इसे संयोग जन सुख की इच्छा, इसके ऊपर सब सब आफत इसका दीन है। ये सुख की इच्छा त्याग दे, सुख की इच्छा सुख की अच्छा आशा सुख भोगते, सुख की इच्छा सुख की आशा सुख भोग, आशा में सुख होने लगता है, आशा में भोग होता है, पदार्थ नहीं है, आशा में तो सुख होता है। जैसे भूख लगी तो भूख लगी तो भोजन का अभाव है, अब अभाव में भी भोजन मिलेगा तो ऐसे करेंगे, ये रस आ गया आशा में, आशा में भोग करते हो, कामना भी भोग करते हैं, अगर मिलने पर भोग करते हैं, तो मूल आप तो भोग में ही रही, सुख भोग में, सुख भोग का त्याग कर दे, सुख दर्शन हो जाएगा, बड़े सुख दर्शन। तो संसार में संयोग देने सुख की इच्छा है, सुख की इच्छा केवल दुख देती है और कुछ नहीं, इच्छा करने से इच्छा पूर्ति हो जाएगी, नियम नहीं है, ऐसा नियम हो तो सब धनवान और सब भोगी बन जाए। तो सुख की इच्छा तो दुख ही देती है, देखो ये असली चीज है साधक के काम की, फिर जो मिलने वाली चीज है वो बिना इच्छा भी मिलेगी और इच्छा से भी मिलेगी, और नहीं मानने वाली नहीं मिलने वाली है, इच्छा कर्म में नहीं मिली, नहीं इच्छा कर्म में नहीं मिलेगी, तो इच्छा का दिन तो नहीं होना चीज, तो इच्छा कर तो करो, फालतू अपनी फजी थी करनी है, बेच थी करनी है, और क्या फायदा, ये बात सुन लाएगी नहीं हो तो बोलो, मानो इच्छा करने से कोई फायदा नहीं है किसी तरह का, और नुकसान किसी तरह बाकी नहीं है, संसार की इच्छा करने से नुकसान तो किसी तरह का बाकी नहीं है, और फायदा किसी तरह का नहीं है। अब इसमें बताऊंगा आप, इच्छा से फायदा होता, अच्छा न करने से नुकसान, अब जिसे फायदा कोई नहीं नुकसान कोई नहीं, सोडम क्या है, जिसे फायदा होता हो तो सोडम कैसे नफा होता है, नुकसान होता है उसे छोड़ सकते हैं, नफा नहीं उसे छोड़ सकते हैं, कोई फायदा नहीं छोड़ेंगे ही, नुकसान होता है जरूर छोड़ेंगे, संसार संसार संसार की इच्छा भी बढ़िया नहीं है, परंतु संसार की इच्छा के त्याग के लिए भगवान की इच्छा बड़ी आवश्यक है, परमात्मा तत्व की इच्छा बहुत आवश्यक है संसार की इच्छा त्यागने के लिए, इच्छा नहीं हो तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ये संसार की इच्छा भगवान की इच्छा केवल संसार की इच्छा के ऊपर अवलंबित है, संसार की इच्छा छोड़े तो संसार की निवृत्ति हो जाएगी, पांडे से पूर्ति हो जाएगी, वो तो स्वतः पूर्ति है, संसार की इच्छा का त्याग वार पूर्ति हुई, क्यों, परमात्मा मौजूद है, संसार अमौजूद है, जो नहीं है उसकी इच्छा होती है उसकी इच्छा कैसे हो, नहीं है उसकी इच्छा करने से संसार की भी इच्छा हुई, परमात्मा की भी इच्छा हुई, संसार की इच्छा निवृत्ति हुई तो संसार परमात्मा तो है पूर्ति हो जाएगी, उसकी इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, इच्छा होती है तो संसार की इच्छा के अधीन संसार की इच्छा परमात्मा इच्छा है। ये बात ठीक समझ में आती है? बिल्कुल यही बात है, खास यही बात है। अरे संसारी इच्छा में फायदा कोई सही नहीं है, सब तरह का नुकसान है, और इसे छोड़ने से उन्होंने प्राप्ति हो जाए, लाभ बड़ा भारी हो जाए। नहीं मैं तो नहीं मान लो, कही हुई है मैंने ये बात, कभी समझ में आती है आदमी कभी सत्संग करने से कोई बात कभी कभी चमकती है। तो संसार की इच्छा ही बात है, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। इसलिए केवल सुना आशा ही परम, तो कामना आशा और पूर्ति होती है, और प्राप्त की ममता अप्राप्त की इच्छा। ये प्राप्त है इसमें ममता होती है, अप्राप्त इसे इच्छा होती है। ये बात यही है, संबंध संसार के साथ है, ये संसार के साथ संबंध है, ये ही अनर्थ का मूल है। और इस संबंध को बढ़ाते हैं, हृदय भी बढ़ाओ, परिवार भी बढ़ाओ, वस्तुओं भी बढ़ाओ, घर भी बनाओ, चाचा जी बेटे करो, मानो आप थोड़ी है और ज्यादा करो, इतने से तृप्ति नहीं होती, दुख और चाहिए। इस वास्ते निषेधात्मक त्याग ही मुख्य है, निषेधात्मक साधन। विद्यात्मक साधन इतना काम का नहीं है, विशेष करते हैं विद्यात्मक साधन पर जोर देते हैं। अब साधन विद्यात्मक से निषेधात्मक बढ़िया है, क्योंकि संसार का संबंध विच्छेद ही करना है तो निषेधात्मक बढ़िया होगा। परमात्मा पकड़ लोगे, ये पकड़ में आएगा ही नहीं, वो सत्य प्राप्त होगा, पकड़ में नहीं आएगा परमात्मा, तो सत्य से नहीं होगा। जो परमात्मा अब कहते सत्संग बार बार जाकर वो एक ही तो बात है, बात राम राम करो, संसारी समुद्र बाबू सास बोलो ठीक करो, अच्छा कर रहा हूँ, बार बार क्या करते हो? वे समझ नहीं सकते, उनको पता ही नहीं क्या करते हैं। सत्संग करने वाले कहते हैं नई बात मिलती है, कई याद न कर तुम इतना प्रश्न, अब क्या नहीं पढ़ लोगे? नया हो जाओगे तो उसे खोट निकल जाएगी, खोट निकल जाए असली हो जाएगा, खोट असली नकली है, खोट निकल असली। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये कैसी आनंद की बात है। तो कुछ धक्का लगा नहीं, पैसा लगा नहीं, जोर आ उनको पसीना आएगा, जोर बढ़ेगा, रिकॉर्ड हुआ एकदम है। यू है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिगट देखिए है सो दिखे ना है। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिगट देखिए है सो दिखे ना है। दिखे कैसे? नहीं है, आंखा तो नहीं की अंश है, नहीं से नहीं दिखेगा, उन लोगों को रात में ही दिखेगा। तो नहीं को नहीं से नहीं को देखते हैं, नहीं से नहीं को देखते हैं, है जो आप स्वयं से है दिखेगा, पर नहीं से नहीं तो जाओ तो दिख जाएगा। नारायण नारायण।